الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، لا نزال في الكلام عن الكفر والشرك، وقد مر معنا توضيح جميل من هؤلاء المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم حول الشرك، والآن نواصل كلامنا عن الكفر. هكذا قالوا: أولا الكفر الأكبر، توقفنا هنا، ها tuliona kipengele ba katika mlango huu kinazungumzia anwaul kufr, sampuli za kufru, na kwamba mashaykh hawa Allah warehemu na wahifadhi walioko hai wameigawanya kufru katika sampuli mbili: kufru kubwa, na wakatoa taarifu ya kufru kubwa. Na sasa wanaielezea kwa vigawanyo vyake hiyo kufru kubwa. Faqalu awwala al-kufru al-akbar, la mwanzo ni kufru kubwa. Wa huwa khamsatu anwa'in, na hiyo wa huwa nayo khamsatu anwa'in ni sampuli tano. Awwala al-kufru al-akbar, sehemu ya kwanza ni kufru kubwa. Wa huwa khamsatu anwa'in, nayo ni sampuli tano. Wahid, sampuli ya kwanza كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. أين يكوانز يكفر ونسمن كفر التكذيب، ukafiri wa kukadhibisha. Kufru kwa sababu ya kukadhibisha, kukanusha. Wa huwa i'tiqadu kadhibi ar-rusul, nayo maana yake ni kuitakidi urongo wa mitume. Ukaitakidi kwa mitume ni warongo, au mtume fulani ni mrongo, ukamkadhibisha na ukaacha kumkubali. Wa huwa i'tiqadu kadhibi ar-rusul, na kufru hiyo ni kuitakidi urongo wa mitume alayhimus salam. فمن كذبهم يوته يلي اتكاي وكذبيشا متومه فيما جاءوا به katika lile ambalo wamekuja nalo jambo hilo dhahiran, akadhibisha kwa dhahiri yake, kwa maana ukadhibishaji wake ukaonekana dhahir, au batina, au akadhibisha kwa ndani ndani ya moyo wake, kama walivyo wanafiq wanadhihirisha kana kwamba wanawakubali anbiya lakini katika nyoyo zao wanawakufuru. Kwa ni mmoja amedhihirisha, kwa maana ukadhibishaji huo ni wa dhahir au ni wa batin, faqad kafar, haika huyo atakuwa amekufuru. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi wa hilo ni kauli yake ta'ala: wa man adlamu, na nani aliye dhalimu zaidi, mimman iftara ala Allahi kadhiba, kuliko yule ambaye alimzulia Allah urongo, au kadhaba bilhaqi lamma jaa, au akaikadhibisha haki pindi ilipomjia. Yaqulu al-Baghawi rahimahullah: al-muradu bilhaqi huna an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam al-Baghawi kadhalika Ibn Jarir wametaja kwamba makusudio ya haki hapa, au kadhaba bilhaq ay au kadhaba bi Muhammad. Nani aliyedhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Allah urongo, au anakadhibisha haki pindi ambapo inamjia, kwa maana anamkadhibisha Muhammad. Alaysa fi jahannam mathwan lilkafirin, je, hakuna katika jahannam mafikio ya makafiri, au mafikio kwa ajili ya makafiri? Kwa maana hii ni istifhamu taqriri, kwa maana Allah anakariri, kwa maana jahannam ndiyo mafikirio ya makafiri. Na hii si swali, istifhamun taqririyun, ni swali lakini linakarri, linatoa maelekezo, kwa maana jahannam hasa ndiyo mafikirio ya makafiri. Thaniyan, an-na'u thani kufru al-iba'ati wal istikbar, ni ukafiri wa kukataa. Al-iba'a ni ukafiri kwa sababu ya kukataa na kufanya kibri. Wadhalika bi an yakuna aliman bi sidqi ar-rasul, na hilo ni pale atakapokuwa mtu anajua ukweli wa mtume. Wa annahu jaa bil haqq min indillahi, na kwamba yeye amekuja na haki kutoka kwa Allah. Lakin la yanqadu li hukmihi wala yad'anu li amrihi, lakini anakuwa hafuati hukumu yake wala atii, wala atii amri yake. Anakuwa hafuati hukumu yake huyu mtume wala atii amri yake, istikbaran, kwa ajili ya kiburi, wa inada na inda. Hicho ni Kiswahili, kwa ajili ya kiburi na inda, ujeuri uliopituka mipaka. Wadalilu kauluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Nakumbuka ewe Muhammad, tuliposema kuambia malaika msujudieni Adam, wakasujudu malaika wote isipokuwa Iblis. Kana min aljinni, huyo alikuwa katika majini lakini amri hii ilimhusu. Kana min aljinni, isipokuwa Ibilisi, aba alikataa huyu, wasakbara na akajenga kibri, wa kana min alkafirin, na akawa katika makafiri. Kwa maana ukafiri wa Ibilisi ni wa ibaa wal istikbar, wa kukataa na kufanya kibri. Kwa hiyo kukataa ukweli wa manabii na kufanya kibri, nalo hilo pia linaingia katika ukafiri. Na hii nao ya pili baada ya kuona kukadhibisha. Thalithan, kufuru shak, kukufuru kwa sababu ya shaka, kukufuru kwa sababu ya shaka. Wa huwa taraddud, maana yake ni kusita sita. Ashak huwa taraddud, ni kusita sita. Wa adamul jazmi bisidqi ar-rusul, wa adamul jazmi bisidqi ar-rusul, na kutokukata ukweli wa manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-jazm al-qat'u, wa adamul jazmi bisidqi ar-rusul, na kutokukata kwa maana kutoa hukumu ya moja kwa moja juu ya ukweli wa mitume. Wa yuqalu lahu, na inaitwa kufru hii kufru dhann, vile vile inaitwa kama ni kufru dhann. Wa huwa dhiddu al-jazmi wal-yaqin, na maana yake ni kinyume na jazm, kwa maana kutoa hukumu ukata, wal-yaqin, na ni kinyume na yaqin, ndio shaka maana yake. Ashakku ni kinyume na jazm wa yaqin. Kwa hiyo mtu anakuwa kafiri kwa sababu ya shaka, ana wasiwasi na anachokiamini, mguu ndani mguu nje, mutaraddid. Hii nayo ni sampuli ya kufuru. والدليل قوله تعالى انه شهيد لقوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله. imekuja katika qiraa cha Amir wa Yaqub kwa mad ya alif wa wanasoma lakinna, lakini ittafaqa alqurra, wasomaji wengine wanasoma kwa kasr, lakinna huwa Allah. Sawa sawa, na hii ndio mashuhuri kwetu, lakinna huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. Aya hii katika surati al-Kahfi kuanzia aya 35 mpaka 38, mashaikh hawa wameitaja kama ni ushahidi wa ukafiri kwa sababu ya shaka, kutilia shaka imani. Huo ni ukafiri, na hiyo inaitwa kufuru shak. Na hapa ikatajwa aya hii ambayo inawazungumzia watu wawili, mu'minun wa kafir. Na kisa hichi Allah amekieleza kwa urefu, na ukitaka kupata ladha msome Ibn Kathir رحمه الله تعالى katika bidawa an-nihaya amezungumzia qissatu ar-rajulayn qissatu watu wawili al-mu'min wa kafir yule mu'min na kafiri hapa ni kwa ufupi wa dakhala jannatahu akaingia yani yule kafir katika hawa watu wawili akaingia bustani ni kwake kwa maana rajulun kafir yule ambaye tayari ni kafir wa dakhala jannatahu na akaingia katika bustani yake wa huwa dhalimun li nafsihi na aliyekuwa yeye ni mwenye kuidhulumu nafsi yake qal akasema ma adhunnu sidhani mimi antabida hadhihi abada vitamalizika hivi milele kwa maana yale mazao yalikuwa kwenye shamba lake na namna mimea ilivomea asema sidhani kwamba vitamalizika vitu hivi milele kwa maana anatilia shaka suala la fanaa dunia wa ma fiha anatilia shaka suala kumalizika dunia na vilivyomo kwa hiyo anasema ma adhunnu sidhani mimi antabida hadhihi abada kwamba vitamalizika hivi milele kisha akaendelea akasema ma adhunnu sa'ata qa'ima wala sidhani mimi kama kiyama kitasimama ametilia shaka kiyamu saa na ni jambo la jazmu na yaqini wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wala sidhani mimi kama kiyama ni chenye kusimama wala in rudittu ila rabbi angalia ujuri huu na lau nikirejeshwa mimi kwa mula wangu tukajalii kasimama sasa nikarudi kwa mula wangu la ajidanna khaira nitakuta khairi minha kuliko khairi za bustani nilizokuwa nazo munqalaba imejirudia kwa mara ya pili nitaikuta khairi kuliko hiyo ya bustani yangu ambayo niko nayo nitakuta khairi hiyo ni zaidi na imejirudia kwa mara ya pili munqalaba ay raji'a imerudia kwa mara ya pili katika hali nzuri zaidi huyu ni rajulun kafir ni yule mtu kafiri alikuwa anazungumza maneno haya qala lahu sahibuhu akasema kumwambia yeye rafiki yake wa huwa rajulun mu'min na huyu ni yule mu'min wa huwa yuhawiruhu na hali ya kuwa anamzungumzisha au anamjadili katika hoja yake akafarta billadhi khalaq umemkufuru yule ambaye amekuumba wewe min turabin kutokana na mchanga thumma min nutfa kisha kwa toni la manii thumma sawwaka rajula kisha kakufanya ni mtu uliyokuwa sawa sawa kisha kakufanya ni mtu uliyetimia huyo umemkufuru kwa maneno hayo aliyozungumza ya kutilia shaka kumalizika ulivyokuwa navyo katika naimu za dunia unatilia shaka juu ya kuisha kwake na wadhani kwamba vitakaa milele kadhalika unatilia shaka kiyamu saa kusimama kiyama umemkufuru wewe yule ambaye amekuumba kwa mchanga kisha kwa tone la manii kisha akakufanya ni mtu uliyetimia lakinahu wallahu wanasema takdiri yake ni lakin ana lakini mimi yani hadha ar-rajul al-mu'min takdiri hapo lakin ana lakini mimi huwa Allahu rabbi ni Allah tabaraka wa taala ndio mola wangu wala ushiriku bi rabbi ahada na wala simshirikishi na mola wangu yoyote hii ilikuwa ni nasaha za hadha ar-rajul al-mu'min lidhaka al-kafir rabi'an sampuli nne kufru al-i'rab ukafiri kwa sababu ya kupuuza wanasema waswahili kukipa kitu nyongo kukipa nyongo umekipuuzia ujali kufru al-i'rab ukafiri kwa sababu ya kupuuzia والمراد لما قصديه هapo الاعراض الكلي الاعراض الكلي نكوبوزيا كيوجمله عن الدين وكايبوزيا ديني بان يعرض بسمعه كمتو كويبانيونغو ديني كماسيكيو yake وقلبه نكو مويو wake وعلمه عما وعلمه نكو علمو yake عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم juu ya yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam mtu akayapuuzia haya kwa yote haya kwa masikio yake kwa maana asikilizi kwa moyo na kwa elimu aliyopewa idrak ufahamu ni mtu ana uwezo kufahamu yote haya akayatumia kupuuzia kile ambacho amekuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ina maana i'rad, na hii ni al-i'rad al-kulli, na huku ni kupuuzia kwa jumla, kuipa nyongo dunia, kuipa nyongo dini kwa ujumla. Kufru al-i'rad sampuli yake ni ukafiri kwa ajili ya kupuuzia. Wal murad al-i'rad al-kulli 'an ad-din, na makusudio yake ni i'rad, upuuziaji wa moja kwa moja, kuipuuzia dini. Bi an yu'rida bi sam'ihi, kwa kupuuzia kwa sikio lake, wa kalbihi na moyo wake, wa ilmihi na ilmu yake, amma jaa bihi ar-rasul sallam, kuhusiana na yale ambayo amekuja nayo mtume alayhi salatu wasalam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake ta'ala, wal ladhina kafaru amma unziru mu'ridun, sura al-ahqaf, na wale ambao wamekufuru kuhusiana yale wenye kuonywa ni wenye kupuuzia, ni wenye kuyapa nyongo. Hakadha sha'nu al-kuffar. Kwa hiyo al-i'rad, kupuuzia mambo ya dini na kutokuyapatiliza kama wasemavyo watu wa Tanga, eh, jambo hili ni ukafiri. Sawa sawa. Khamisan, kufru an-nifaq, ukafiri kwa sababu ya nifaq. Wal muradu, na makusudio hapa, an-nifaq al-i'tiqadi, ni ule unafiki wa itikadi. Tutaona kwamba nifaki inagawanywa sehemu kuu mbili: unafiki wa itikadi na unafiki wa amali. Walmuradu, na makusudio hapa ya ukafiri huu, an-nifaqu al-i'tiqadi, ni unafiki wa kiitikadi. Bi an yudhhira al-iman, kwa mtu kudhihirisha iman, wa yubtina al-kufra, na kuficha ukafiri. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubia ala qulubihim fahum la yafqahun. Hivyo hivyo ni kwa sababu wao wameamini kisha wakakufuru, ukapigwa muhuri, na wanasema wakatiwa vifuniko al-khatm, ukapigwa muhuri juu ya nyoyo zao, kwa maana nyoyo zikatiwa mifuniko, hazisikii tena wala hazielewi haq. Fatubia ala qulubihim, fakafunikwa juu ya nyoyo zao, juu ya nyoyo zao, fahum la yafqahun, basi wao si wenye kufahamu, wao si wenye kufahamu, hawaelewi, kwa sababu khutima ala qulubihim, nyoyo zao zimetiwa vifuniko. Aya hizi zinawazungumzia wanafiki katika sura Al-Munafiqun, wale ambao wamedhihirisha Uislamu wakati huu wameuficha ukafiri katika nyoyo zao. Mashaikh wanasema wanifaku ala dharbain, unafiki unagawanyika sehemu kuu mbili: wahid nifaqun i'tiqadun, unafiki wa kiitikadi, wa huwa kufrun akbar, unafiki huu ni ukafiri mkubwa, naqilun min almilla, wenye kumhamisha mtu katika milla, naqilun min almilla, wenye kuhamisha katika milla, kwa maana wa kutoa katika Uislamu. Wa huwa sittatu anwa'in, na unafiki huu ni sampuli sita. Wa huwa nao huu unafik i'tiqadi sittatu anwa'in, ni sampuli sita. Anataja kwa haraka haraka: takdhibu ar-rasul, kumkadhibisha mtume, nifaqun i'tiqadi. Takdhibu ba'd ma jaa bihi, na kukadhibisha baadhi aliyokuja nayo, kwa maana hata kama si yote, ukakubali baadhi ya mafundisho na mengine aliyothibiti ukayakadhibisha, pia ni unafiki mkubwa huo. Au bughdhu ar-rasul, au kumchukia mtume, au bughdhu ma jaa bihi, au kuyachukia yale aliyokuja nayo, au al-masarratu binkhifadhi dini ar-rasul, au kufurahia, au al-masarra, au kufurahia kuporomoka dini ya mtume. Dini inaposhindwa, tukapata na janga katika dini, wafurahia. Awil masaratu, au kufurahia, binkhifadhi dini rasul, kwa kuporomoka dini ya mtume. Awil karahiyatu lintisari dini rasul, au vile vile ukachukia wewe kushinda, kwa maana kupata nusra dini ya mtume. Hizi zote ni sampuli za unafiki mkubwa: kufurahia kuporomoka dini ya mtume, kwa maana kupatwa na khudhlan, au ukachukia nusra katika dini ya mtume alayhi salatu wasalam. Hizi ni baadhi ya sampuli za nifaqun اعتقادي. أنتم معنا؟ ثانيا ونفاق عملي. ونافقي سيمو يبيني ونافق وكي عملي وهو كفر أصغر نهو ساسا نوكا في رمدوغو لا ينقل عن الملة. ونافقي هو هاوم تويم دو كتك ملة كما أنا هاوم تويم دو كتك وإسلام نوينجي وشنغانا مامو هابا وكاوا كفريشا وزيستحيكي كفر kwa kuamini kwamba wao ni wanafiki, lakini ukaona wakitoa sababu wanataja hizi alama za nifaq amali aliyakuwa wamemtia unafiki mkubwa. Sawa sawa. Kwa hiyo fahamu kwamba nifaq ni sampuli mbili. Huu wa pili nifaq amali tu ambao ni kufuru ndogo. Kufuru hii haihamishi katika mila illa isipokuwa annahu jarimatun kabira, isipokuwa ni dhambi. Unafiki huu ni dhambi kubwa wa ithmun adhim, na ni kosa kubwa vile vile. Wa minhu ma dhakarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith haythu qala, na miongoni mwa unafiki huu ni yale aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi pale ambapo alisema arba'un, mambo manne, man yoyote kunna fihi, yatakuwemo mambo hayo kwake. Arba'un, mambo manne, man yoyote kunna fihi, yatakuwa mambo hayo kwake mtu huyo. Kana, atakuwa mtu huyo munafiqan, ni mnafiki khalisa, unafiki wa wazi kabisa. Wa man kanat fihi, na yule ambaye itapatikana kwake yeye khaslatun minhunna, sehemu katika mambo hayo. Wa man kanat fihi, na yule ambaye itapatikana kwake yeye khaslatun minhunna, sehemu katika mambo hayo manne, kanat fihi khaslatun min an-nifaq, basi itapatikana kwake yeye sehemu katika unafiki. Hatta yadaha, mpaka yaache mambo hayo. Akayataja idha tumina khan, akiaminiwa anafanya khiana. Wa idha haddatha kadhab, na akizungumza anasema urongo. Wa idha ahada ghadar, na akiahidi anakwenda kinyume. Wa idha khasa mafajar, na anapogombana ufanya uovu. Wa idha khasama, anapogombana fajar, uchupa mipaka akafanya uovu. Alfujur fil khusuma, mathalan mtu amekutukana wewe katika ugomvi, ametendeka kutukana wewe, basi wamtukana babake, yeye babake, mamake na ukoo wote. Hii ni fujur katika khusuma. Basi ungefanya intifari ya nafsi, la yuhibbu Allahu aljahra bisu min alqawli illa man dhulim, ukaishia hapo kwenye kutetea nafsi yako, lakini unachukua mipaka, unawadhulumu na wengine na baba yako na mimi. Rawahu al-Bukhari. Unafiki huu katika hadithi hii ni unafiki gani? Wa amali, ambao haumkufurishi mtu lakini ni dhambi kubwa, anahofiwa mwenye dhambi hii kwa hakika. Thanian, sehemu ya pili baada ya kumaliza sehemu ya kwanza, al-kufru al-asghar, ukafiri mdogo. Wa huwa la yukhriju sahibahu min al-milla, wa qala alayhi salatu wassalam ayatul munafiqi thalathatun, na akasema mtume alayhi salatu wassalam alama za munafiki ni tatu. Idha haddatha kadhab, pindi anapozungumza huongopa. Wa idha wa'ada akhlaf, na akiahidi anakwenda kinyume. Wa idha tumina khan, na akiaminiwa anafanya khiana. Rawahu al-Bukhari. Hii ni mifano ya nifaqun amali. Thaniyan, al-kufru al-asghar, sehemu ya pili, ukafiri mdogo. Wa huwa la yukhriju sahibahu min al-milla, ukafiri huu mdogo haumtoi mwenye nao sahibu wake mwenye huo ukafiri katika milla. Wala yujibu al-khuluda fi an-nari, wala ukafiri huu hauwajibishi ukaa milele motoni. Wa inna ma alayhi al-wa'idu shadid, lakini si vinginevyo juu yake mtu huyu kuna makemeo makali. Wa huwa kufuru an-ni'ma, na huku ni kukufuru neema, kwa maana kufuru asghar. Wa huwa nayo kufuru asghar, kufuru an-ni'ma ni kukufuru neema. Wa jami'u ma warada fi an-nususi, في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصير إلى حد الكفر الأكبر. أنا سيما وجميع ما ورد في النصوص نا وكفير مدوغو نيوتي أما يمبوكليوا أو يمكودا كتك نصوص من ذكر الكفر juu ya kutaja ukafiri alladhi ukafiri ambao la yasila hadd al-kufr al-akbar haufiki au haujafika katika ukomo wa ukafiri mkubwa basi huo ni ukafiri mdogo yote yaliyokuja katika nusus ambayo yanataja kufru na yakitazamwa mambo haya hayajafikia kiwango cha ukafiri mkubwa la shaka hiyo ni kufru ndogo kwa hiyo kufru ndogo ni hiyo haitoi katika mila ولا يوجب الخلود في النار ولا يوجبيش كامل الى متوني وانما عليه الوعيد الشديد لكن جيو yake mwenye kafiri huu kuna makemeo makali wa kufuru neema na ukafiri huo ni ukufuru neema wa jamii ma warada fi nusus na ukafiri huo mdogo ndio yote aliyokuja katika nusus min dhikri al-kufri katika kutaja ukafiri alladhi la yasila hadd al-kufr al-akbar ukafiri ambao haufiki katika kiwango cha ukafiri mkubwa basi huo ni ukafiri mdogo nusus zote zilizokuja zikataja ukafiri tunapoupima tunaona kwamba haujafikia ukafiri ule katika ukafiri mkubwa ni ukafiri gani sasa wa min al-amthila alayhi na miongoni mwa mifano juu yake hii kufru al-asghar ma warada fi qawlihi ta'ala ni ile lililokuja katika kauli yake ta'ala وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون النحل وضرب الله مثلا نامي بيجي الله مفانو وضرب الله مثلا نامي بيجي الله مفانو قرية وكجيجي أو مجي كانت آمنة ulikuwa mji huo ni wenye amani mutumaina uliotulizana yaatiha rizquha zinauendea mji huo riziki zake ragadan kwa uzuri kabisa arrizqu arraghib arrizqu alhasan ni ile riziki nzuri yenye ukomo wa neema na isiyo na tabu kuifikia zinauendea mji huo riziki zake hali ya kuwa ni nzuri min kulli makan kutoka kwenye kila upembe min kulli makan kutokea kwenye kila upembe wa miji hiyo fakafarat bi an'amillahi eh ukakufuru kwa maana wakakufuru watu wa mji ukakufuru mji huu neema za Allah fadhaqaha Allah akauonyesha mji huu libas aljui vazi la njaa Allah akauonyesha mji huu vazi la njaa wal khawfi na khawfu bima kanu yasnaun kwa yale ambao walikuwa wanayafanya kwa maana Allah akawapa adhab baada ya kukufuru neema walizokuwa nazo min al-aish al-hasan wa akl ar-raghid yakiwa maisha mazuri na ulaji wa vinono tena vinapatikana kwa wepesi kwenye kila upembe ukipita hivi umekutana naye ukirudi huku umekutana naye wakakufuru neema hii wakaonjeshwa vazi la njaa kwa maana njaa ikamiminwa ikatawala katika mji ikawa kana kwamba mji ule umevaliwa na njaa kila sehemu pana njaa mji ukawa kama vazi kwa maana hakuna sehemu hakuna njaa na hofu wakajazwa hofu bima kanu yasnaun kwa yale ambao walikuwa wanayafanya wenyewe وفي قوله صلى الله عليه وسلم نكتك قولياك صلى الله عليه وسلم فهيو وكفيري هابا وكفيري جان كفر النعمة كيو كفر أصغر بارك الله فيكم في الآية وفي قوله صلى الله عليه وسلم نكتك قولياك صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر مامو مويل قوات مامو هايو قواواني وكفير اثنتان في الناس مامو مويل قوات هما مويل هايو بهم قواواو كفر نيو كفير الطعن في النسب ككشفوا كاتيكا اوكو الطعن في النسب ككشفوا كاتيكا اوكو والنياحه على الميت نكوومبوليزا جو يا ميت نكله كوومبوليزا وكتaja maneno yasimridhisha Allah tabaraka wa taala, maneno yenye kuna kinyume na subra ya Uislamu iliyofunzwa katika misiba. Niaha inaitwa hiyo, kutoa ukapiga mikelele. Kwa hiyo mambo mawili kwa watu, mambo haya mawili ni ukafiri. Tumekasema at-ta'anu fi an-nasab, kutukana koo za watu, wan-ni'atu 'ala al-mayyit, na kuomboleza kwa mayyit. Mambo haya yametajwa ni ukafiri. Lakini kufuru ina gani? Eh? Kufrun asghar barakallahu fihi. Rawahu Muslimun. Wa fi qawli sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika ni aliyo aliyokuja kwenye kauli yake sallallahu alayhi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Msirejee baada yangu kuwa ni makafiri. La tarji'u ba'di, msirejee baada yangu kufara kuwa ni makafiri. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, wanapiga baadhi yenu shingo za wengine. Yadhribu ba'dukum, wanapiga baadhi yenu riqaba ba'dhi, kupiga shingo za wengine. Kwa maana msirudi baada yangu kuwa makafiri kwa kuuana, ikawa baadhi yenu wanawaua wenzenu, baadhi yenu wanawaua wenzao. Kana kwamba hadithi hii imetaja kitendo cha mtu kumuua mwingine ni ukafiri. Sawa sawa, eh? Lakini ukafiri yani kitendo cha kuuana ni ukafiri mkubwa au mdogo? Huu ni ukafiri mdogo. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, ameipokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari na Muslim, na utaona kama ni ukafiri mdogo kwenye aya inayofuata katika surati al-Hujurat. Fahadha wa amthaluhu, haya iliyotajwa na mfano wake, kufurun duna kufur, ni ukafiri chini ya ukafiri. Fahadha wa amthaluhu, haya iliyotajwa na mfano wake, kufurun duna kufur, ni ukafiri chini ya ukafiri, kwa maana kufurun asghar. Wa huwa la yukhruj min al-milla al-islamia, na haya au ukafiri huu hautoi katika mila ya Uislamu, haumtoi mtu katika Uislamu. Liqaulihi ta'ala, wa qawli yake ta'ala, wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fasammahum Allahu azza wa jalla mu'minin ma'a al-iqtital. Allah nasema kwenye Qur'ani, wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu, na pindi makuni mawili katika waumini yatakapopigana, fasbihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao makundi hayo mawili. Fa in baghat ihdahuma, likifanya uadui kundi moja katika mawili hayo, ala al-ukhra, kufanyia uadui kundi jingine, kwa maana likakataa kurudi nyuma na likaendeleza vita na uadui juu ya kundi jingine, faqatilu allati tabghi, basi dipigeni ile ambayo limechupa mipaka, ile ambayo limefanya uadui, hatta tafia ila amrillah, hatta tarji, mpaka lirudi katika amri ya Allah. Fa in fa'at ay fa in raja'at, likirudi hilo kundi likaacha uadui wake, fa aslihu bainahuma, basi suluhisheni baina yao, bil adli, kwa uadilifu, wa aqsitu, nafanyeni usawa kwa maana uadilifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, hika Allah anawapenda wenye kufanya usawa katika mambo. Innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo, waumini ni ndugu, fa aslihu baina akhwaikum, basi fanyeni sulhu baina ya udugu wenu, wattaqullaha, namcheni Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Fasammahum Allahu azza wa jalla, akawaita Allah azza wa jalla waumini, ma'al iqtital, pamoja na kufanyaje, pamoja na kupigana kwao, likiacha uadui walitia sulhu. Kwa hiyo qatlu al-bugha wal-mujrimin, kuna mlango wa kuwapiga wale ambao wamefanya uadui na waovu. Yawezekana tukaingia vita hasa kama khaba Ali ibn Abi Talib maaraka ma al-Khawarij, kama alivyoingia kwenye vita Ali ibn Abi Talib pamoja na ma Khawarij. Jumhur ahli sunna wa kufurishi ma Khawarij, na Ali ibn Abi Talib kwa riwaya thabita alipoulizwa akasema ikhwanuna baghaw alaina faqatalnahu, ndugu zetu hawa wametufanyia uadui tukawapiga kidogo tuwatie adabu. Ha, ni kama sasa hivi ahlu sunna wanavyowashambulia Daesh, hatusemi kama ni kufaru ila wale ambao wamefikia hadi hiyo katika kufriyat. Wazi kalam eh? Naam. ولقوله تعالى وقول ياك الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هيك الله سمي كشركيش ونأيه چوچوتي ويغفر ما دون ذلك نانا سمي اللوچيني هابو لمن يشاء وامتكاي ومن يشرك بالله لأولا أنبات مشركش الله فقد افترى إثما عظيما أي فقد اقترف أي كويو أمتشوما ذنب كبوة لمن افترى أي اقترف. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة. يكجريش آية كوفو جو يقوام بكل ذنب للينو تشيني شركي لكو تشيني متاكوة يعني ماموزي الله أي إن شاء الله أكتاك الله عذبه أتموذيب من ذنبه لي بقدر ذنبه ومقدار ذنب لك وإن شاء أنا أكتاك عفا عنه من أول وهلة أتمسميه موازك بيس وجامه يعني مبدئيا أتمسميه بلا عذاب. نهاية يابو مذنبون ستنا من أهل السنة والجماعة واتوين ذنبي بلي الله تبارك وتعالى ذنبي ينبغى وزيفكيه وكفير نشرك وقو تحت المشيئة. الله تبارك وتعالى أنا خياري يكو سميه إما توسميه مبدئيا بلا كواذيب وهو أرحم الراحمين ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكذلك أنا ويزا أكواذيب وكو سفيشنا ما ذنبيا ثم مآلهم إلى الجنة في شيكاو مشليون وابي لكذلك بيبو إني إتكاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة يتفوتنا والما خوارج نناني نمعتزلة الذين خلدوه في النار خالدا مخلدا مع الكفار. جيد. أسمى إلا الشرك إلا الشرك به اسبقوكم شرك شيئي فإن الله لا يغفره وان الله تبارك وتعالى هيسميه يشركي كما هو صريح في الآية كما يلبقوا وازكة كآية. وقوله تعالى نحن قول ياك تعالى كتك سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هيك جمولي ليذيو يليان باي أنا مشركيش الله هيك الله ممحرميشي يهي بيبو na mafikio yake ni moto na hawana madhalimu wenye kuwa nusuru. Al-mabhathu al-khamis ida'u ilmi al-ghaib wa ma yulhaqu bihi. Mabhathi ya tano, tafiti la tano katika kitabu chetu ida'u ilmi al-ghaib, kudai kujua ghaib, kudai ilmu ya ghaib. Utaona nini maana ya ilmu al-ghaib wa ma yulhaqu bihi na yale ambayo yanaunganishwa na hili wa ma yulhaqu bihi na yale ambayo yanafuatilishwa yanafuatia hili au yanaunganishwa na hili. Si kigumu eh? Alghaibu ghaibu huwa kullu ma ghaba anil uquli wal anzari min al umuri al hadira wal madiya wal mustaqbala wa qad istathara Allah azza wa jalla bi ilmihi واختص نفسه سبحانه وتعالى بذلك. أنا سمع الغيب غيب ما نياك هو كل ما غاب نكلا كليانباتو كم فيشكان عن العقول كم فيشكان ناكيل والأنظار كم فيشكان متزام يعني كم فيشكان ناكيل كم فيشكان فيلي فيني متزاميكا نكلا أنباتو كم فيشكان ناكيل كذلك الأنظار نكمي فشكانا نمي تزامو قمانا هكيبو كتك فيليفة نكو تزاميكا هكيوني من الأمور الحاضرة نمامولا نكتك مامبو يساسا يليوبو ساسا walmadhia au katika mambo yaliyopita, walmustakbala au katika mambo yajayo. Kwa maana ni mambo yaliyofichikana akilini, kadhalika katika hawasi, vile vile yamejificha katika viungo vingine vya hisi, min sam'in wa basarin wa ma shabaha dhalik. Ni mamoja ya kama mambo hayo yaliyoficha ni mambo ya sasa au mambo yaliyopita au ilmustakbal au yajayo. Waqad istathara Allahu azza wa jalla bi'ilmihi, na hakika amekwekeka Allah tabaraka wa ta'ala, istathara amehifadhi kwake, na hakika amehifadhi kwake Allah azza wa jalla ilmu yake, jambo hilo ilmu ya ghaib Allah amehifadhi kwake, istathara ihtafadha inda amehifadhi kwake, waqtassa nafsuhu subhanahu wa ta'ala bidhalik, na ikahusika nafsi yake Allah tabaraka wa ta'ala kwa hilo. Ni ilmu iliyohifadhiwa kwake na yeye Allah tabaraka wa ta'ala akahusika kwa hilo, kwa maana hakuna mwingine ajua ila man utliya bidhalik, ila aliyefahamishwa sehemu katika ghaib, kama ilivyokuja katika maelezo yetu. Hiyo ndio ilmu al-ghaib. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سيما لا يعلم هجوي من في السماوات يوتي ألي منغوني والأرض نالي أرضين الغيب هجوي غيب إلا الله اسمه الله تبارك وتعالى. كما أنا هكون كتك في يوم وسماء wala katika viumbe wa ardhini mwenye kujua ghaibu isipokuwa ilmu hii imekhtas imewekwa kwa Allah tabaraka wa taala, ni maalum kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna yeyote min alami al-uli katika viumbe wa juu, wa alami sufli katika viumbe wa ardhini, mwenye kujua ilmu hii isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba illa Allah, sema hajui yoyote katika viumbe wa mbinguni na ardhini kujua ghaibu isipokuwa anajua Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hakuna yeyote katika makhluqat mwenye kujua ilmu hii. Waqala taala lahu ghaibu as-samawati wal-ard, ni yake yeye Allah ghaib ya mbinguni na ardhini, ni yake yeye Allah ilmu ya ghaib ya mbinguni na ardhini. Waqala taala alimul ghaibi wash-shahada الكبير المتعال, مجوزي وغيب مجوزي ومامبو يلوفيشكانا والشهادة نا يني كونكانا يني كشهوديوا الكبير المتعال أبين مكبوة المتعال اليتكوكا. أسمى فلا يعلم الغيب أحد إلا الله, ما شكيتنا سيما هاجوي غيب يوتس بكو الله, لا ملك مقرب si malaika wa karibu, wala nabiyu mursalun, wala si mtume aliyetumwa, fadlan amman dunahuma, fadlan amman huwa dunahuma, ukiachilia mbali ambaye, ukiachilia mbali yule ambaye yuko chini ya wawili hao, au chini ya hao waliotajwa hapo nyuma, kwa maana malaika na anbiya. La ya'lamu al-ghaiba ahadun illa Allah, hajui ghaibu yoyote isipokuwa Allah. La malakum muqarrabun, si malaika wa karibu, wala nabiyu mursalun, wala nabii aliyetumwa, fadlan amman huwa dunahuma, ukiachilia mbali yule ambaye yuko chini ya hao wawili, yani waliotajwa hapo nyuma. Qala Allahu ta'ala an Nuh alayhi salam, amesema Allah ta'ala kuhusu nabiyullah Nuh alayhi salam, wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Manabii hawa wanakanusha hilo. Amesema Allah tabaraka wa ta'ala kuhusiana mtume wake Nuh alayhi salam akiwaambia watu wake, wala aqulu lakum, wala sisemi kuwaambieni nyinyi, indi khazainullah, mimi na hazina za Allah tabaraka wa ta'ala, ziko kwangu hazina za Allah tabaraka wa ta'ala, wala a'lamul ghaib, wala sijui nini, wala sijui ghaib. Wa qala ta'ala an Hud alayhi salam, na akasema Allah ta'ala kuhusiana na mtume wake Hud alayhi salam, qala innamal ilmu inda Allah wa ubalighukum ma ursiltu bih, akasema qala innamal ilmu inda Allah, akasema haikasi vinginevyo, ilmu iko kwa Allah tabaraka wa taala. Ni ilmu gani? Ilmu al-ghaib. Wa ubalighukum ma ursiltu bihi, na nawafikishieni kile ambacho nimetumilizwa nacho. Kwa maana kile ambacho ninawaambia ni kile nilichoambiwa, na si zaidi ya hapo. Wa ubalighukum ma ursiltu bihi, na nawafikishieni nyinyi kile ambacho nimetumilizwa nacho. Al-Ahqaf. Wa qala ta'ala linabii Muhammad alayhi salatu wassalam, linabii Muhammad alayhi salatu wassalam, na amesema Allah ta'ala kwa mtume wake, akimzungumzia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba. Sema ya Muhammad, la aqulu lakum, sisemi kuambieni nyinyi, indi khazainullah, mimi ninazo hazina za Allah, wala a'lamu al-ghaib, wala sijui ghaib. Wa qala ta'ala, na akasema Allah ta'ala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Na akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, na akamfundisha Adam majina yote, thumma aradahum ala almalaika, kisha Bakara ya ngapi hiyo? 21. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويو الله أنا سمع وعلم آدم الأسماء كلها ناكم فنديشا الله تبارك وتعالى آدم مجين يبتذيوت Allah tabaraka wa ta'ala akamfundisha Adam majina ya vitu vyote, thumma aradhahum ala almalaika, kisha akavitoa akavionyesha vitu vile kwa malaika. Faqala, akasema anbiuni bi asma'i haula, nipeni habari, akhbiruni, nipeni habari kuhusiana majina ya vitu hivi, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mnajua. Qalu subhanak, wakasema utakasifu ni wako ya Allah. La ilma lana, hatuna ilmu sisi, illa ma allamtana, isipokuwa ile ilmu uliyotufundisha, innaka antal alimul hakim, hakika wewe ni mjuzi mwenye hikma. Kwa malaika wakaidhifisha ilmu yote kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Hawajui isipokuwa ulichofundishwa. Sasa majina ya vitu hivi hawakufundishwa, wakawa hawajui, sawa sawa, badala yake alifundishwa Adam alayhi salam. Mashaka wanasema, thumma innahu subhanahu wa ta'ala qad yutli'u ba'dha khalqihi ala ba'dhi al-umuri al-mughayyiba an tariq al-wahy. Kisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawaonyesha baadhi ya viumbe vyake juu ya baadhi ya mambo ya ghaib, an tariq al-wahy, kwa njia ya wahy. Ila wezekana Allah tabaraka wa ta'ala anaweza akawaonyesha baadhi ya viumbe vyake baadhi ya mambo kwa njia ya wahi, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Suratul Jinn. Kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alimul ghaibi, yeye Allah ni mjuzi wa ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi juu ya ghaibu yake yoyote, illa man irtada, isipokuwa yule ambaye amemridhia, min rasulin, katika mitume wake. Na wanasema hapa mufasiruna wengi na kusudiwa mtume. Fa innahu, na anampa mfano, kwa maana amemfanyia mtume alayhi salatu wasalam katika kumdhihirishia mambo ya ghaib aliyoyataka, kama alivyowafanya manabii kabla yake kwa kuwafundisha baadhi ya mambo ya ghaib. Illa man irtada min rasulin, ila yule aliyemridhia katika mitume. Fa innahu, ai basi mtume, basi hakika mtume huyo, hakadha yakulu mufassirun, fa innahu, basi hakika mtume huyo, yasluku min baini yadayhi, Allah anamhifadhi mbele yake, wa min khalfihi, na nyuma yake rasada, kiulinzi. Hakadha yakulu Ibn Kathir, ai himayatan, rasada, kwa ajili ya ulinzi, Allah anamhifadhi mtume huyo, min baini yadayhi, mbele yake, wa min khalfihi rasada. Liya'lama, ili ajue mtume huyo, an qad ablagu risalati rabbihim, kwamba manabii waliotanguliwa. Liya'lama, ili ajue mtume huyo, kwa maana Muhammad, an qad ablagu risalati rabbihim, kwa manabii wamefikisha, manabii wengine wamefikisha risala za Mola wao. Wa ahata bima ladayhim, na Allah akayahifadhi yale yaliokuwa na wazunguka wao. Wa ahsa kulla shay'in adada, na amekidhibiti kila kitu kwa hesabu. Kwa hiyo aya hii vile vile katika surati al-Jin ni aya ambayo inaonyesha kwamba Allah ametafarad na ilmu ya ghaib, lakini inawezekana baadhi ya mambo Allah akawadhihirishia baadhi ya viumbe wake kama alivyodhihirishia manabii wa Allah. Sawa sawa, aya hii akimzungumzia Muhammad na kumkumbusha kwamba vile vile aliwahifadhi na kuwapa ghaibu waliokuwa kabla yake. Anasema wa hadha min al-ghaib an-nisbi alladhi ghaba ilmuhu an ba'd al-makhluqat duna ba'd. Anasema mashkhi wetu hapa wa hadha min al-ghaib an-nisbi, na ghaibu hii, kwa maana hii ghaibu ambayo wanadhihirishiwa manabii, kwa pamoja ghaibu ambayo wanadhihirishiwa manabii wale ambao Allah amewaridhia. Wa hadha, na hii, min al-ghaib an-nisbi, hii ni ghaibu ya nisba, kwa maana kulingana na watu fulani, kwa nisba ya watu fulani. Wa hadha min al-ghaib an-nisbi, na hii ni katika ghaibu ya nisba, kwa maana iliyoegemezwa kwa watu fulani. Alladhi ghaba ilmuhu an ba'd al-makhluqat, ghaibu ambayo imefichikana ilmu yake kwa baadhi ya viumbe, duna baadhi, ukiacha viumbe wengine. Ndivyo ilivyo al-ghaib an-nisbi. Ghaibu nisbi inakuwa haijulikani kwa baadhi ya viumbe. Kwa nisba yetu sisi hatujui, lakini kwa anbiya wanafahamu, kwa sababu yuha ilaihim, wao wanapewa wahi. Kwa hiyo ni ghaib, lakini binisbatin lana, inakuwa ni ilmu ya ghaib. Ule wahi wanaopewa anbiya inakuwa ni ghaib, lakini kwa upande wetu sisi. Lakini kwa upande wa malaika wa anbiya wa Allah tabaraka wa taala sio ghaib. Sawa sawa, sababu tayari umesha dhihirishiwa. Kwa hiyo ni ghaibun nisbi kwa upande wa wale ambao hawajafunuliwa hilo, ambao ni atbaa, lakini ni jambo liko dhahiri linafahamika kwa manabii. Wa hadha min alghaib an-nisbi, na hili ni katika ghaibu ya nisba, yani kwa upande wa watu fulani. Alladhi ghaba ilmuhu, ghaibu ambayo imefichikana ilmu yake, an ba'd al-makhluqat, kutokana na baadhi ya viumbe hawajui, duna baadhi, ukiacha wengine. Amma al-ghaibu al-mutlaq, amma ile ghaibu ya mutlaq, ile ghaibu ya moja kwa moja, fala ya'lamuhu illa huwa subhana, haijui ilmu hiyo isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Wa man dhal ladhi yad'i ilmuhu wa qad ista'thara Allah bihi, na nani ambaye atadai kuijua ilmu hiyo wakati Allah tabaraka wa ta'ala amehifadhi kwake ilmu hiyo. Baada ya hapo mnaweza gani? Tuende kidogo. Walihadha fa inna alwajib ala kulli muslim, na kwa sababu hiyo haikacha wajibu kwa kila muislamu, an yahdhara min ad-dajajila walkadhabin almudda'ina liilm alghayb almuftarina ala Allah, ni wajib juu ya kila muislamu ajihadhari na warongo, dajajila umul kadhab, dajjal kadhab ina maana moja na kadhab, ajihadhari na dajajila alkadhabin, waongo المدعين لعلم الغيب ونكداي علم ذا غيب المفترين على الله ونكم زولي ورونغ الله الذين ضلوا في أنفسهم ولماذا ومبتيا كتك نفسي زاو وأضلوا كثيرا نوامي وبتيا زاوينغي وضلوا عن سواء السبيل نكذلك ومبتيا وكي يتنجيا ساوى وظلوا نكبتيا عن سواء السبيل كتكانا نجيا سواء ساوى كالسحرة كما وشاوي والكذابين نوارونغ والمنجمين نوانجيم وتبيري ونيوتا ونحويهم وغيرهم نواسيقوا واو وكنا يحيى حسين الكذاب توفي سيفي أمريث مناه نجم كبير كذب أسم وفيما يلي نكرك هاي نكوية ساسا عرض كنا كونيشا لجملة من أعمال هؤلاء سهم أو جملة يا متنو يا وتهاوى التي يدعون بها متنو هاي وانا دايكو متنو هاي علم الغيب علم يا غيب wanadai kwa haya matendo elimu ya ghaibu wayudhilluna biha awama almuslimin wa juhalahum na wanawapoteza kwa mambo hayo wale waislamu wa kawaida wasiokuwa na elimu ambao sio ulama wala sio tulab wanawapoteza kwa mambo hayo waislamu wa kawaida na wale wajinga katika waislamu wayufsiduna biha aqidatahum wa imanahum na wanafisidi kwa hakika na wanaharibu kwa mambo hayo itikadi zao waislamu na imani zao. Sasa hapa anataka kuwataja baadhi ya watu au kuyataja baadhi ya mambo ambayo kuna baadhi ya watu wanatamasaki nayo wakidai kwamba wanajua ghaibu kupitia mambo hayo. Kwa pamoja na wanafanya ushawishi mkubwa katika kuwapoteza waislamu wa kawaida wasiojua kitu na kuziharibu itikadi zao na kuharibu imani zao. Wahi, mtu wa kwanza, Sheikh walala sana wewe. Mbona walala saizi? Nenda kana wewe. Walala mchana bwana. Jambo la kwanza asihru. Jambo la kwanza ni uchawi. Wa huwa fi lugha ma khafiya wa latifa sababuhu. Asihru jambo la kwanza ni uchawi wa huwa fi lugha na huwa uchawi asihru katika lugha ma khafia ni kile kilichojificha wa latifa na ikawanyonge sababuhu sababu yake al-lutf manake ni upole lakini al-lutf inakuja kwa maana ya asitru kwa maana khafia na wengine nasema latufa yalqufu safia kwa hiyo ma khafiya walatufa walatifa fi'l hiya nakubali as-sihr katika lugha ma khafiya walatufa sababuhu ni kile kilicho jificha na ikajisitiri sababu yake ndio maana as-sihr katika lugha wa fi al-istilahi na sihr katika istilahi katika maafikiano ya wanawachuoni wa aqida ndio maana yake هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفر والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق أنا سمعك الاصطلاح يوانا وشواني وعقيدنا توحيد سحر تنبو سيما سحر هو عزائم sihir ni maafikiano ni makubaliano azaim nitakuwa maelezo kidogo ni jamu ya azima wal azaim ala nawain kama anavyosema ibn uthaymeen rahimahullah ta'ala azaim ziko sehemu mbili azaim min alquran alkarim kuna azaim za quran alkarim azaim za quran alkarim ni visomo vya ayat za Qur'ani kwa ujumla wake Qur'ani kwa ujumla wake au ayat ambazo zimeashiriwa katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa maana aya ambazo ni shifa na ni kimondo kwa jini na sahara mtu kufungamana aya hizi akawa akizisoma na kuzitumia kwa ajili ya kufungua uchawi uliotegwa kwake, hizi neto ni azaim, lakini azaim min al-Qur'an, ni azaim katika Qur'an. Wa nau thani, na sampuli ya pili ya azaim ni azaim as-sihriya, ni azaim za kichawi.